tylko do środy. Niesamowite wielkanocne rabaty na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś lany poniedziałek, zwany też świętem lejka, oblewanką, polewanką czy po prostu śmigusem, dyngusem. Dla chrześcijan poniedziałek wielkanocny jest okazją do refleksji nad wiarą i wspomnieniem apostołów. W drugi dzień świąt wielkanocnych Niemcy chętnie odwołują się do obrzędów pogańskich nawiązujących do symboliki odrodzenia wiosny. Poniedziałek wielkanocny ma bogatą obrzędowość ludową, zwany jest również lanym poniedziałkiem, dniem świętego lejka, oblewanką, polewanką albo po prostu śmigusem dyngusem. Redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek przypomina, że śmigus dyngus występował w historii jako dwa odrębne zwyczaje. Kiedyś to były dwa różne zwyczaje. Śmigus był związany właśnie z polewaniem wodą, natomiast dyngus to było kolędowanie, bardzo podobne do tego, które po dziś dzień znamy z czasu Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Chodziło się po prostu po dyngusie, śpiewało się specjalne pieśni, w tym te znane pieśni religijne o Zmartwychwstaniu Pańskim, ale także wiele takich oracji życzeniowych, szczególnie dla młodych panien, no i oczywiście dla odwiedzanych gospodarzy. Do wspólnego kolędowania zaprasza Polskie Radio. O 15:00 w programie drugim rozpocznie się koncert kolęd wielkanocnych Joszko Brody z rodziną i zespołem. Będzie można też obejrzeć na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Dla chrześcijan różnych wyznań poniedziałek wielkanocny jest czasem radości ze zmartwychwstania. Jest też okazją do refleksji nad wiarą i wspomnieniem apostołów. Jak mówi biskup diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ksiądz Marian Niemiec, luteranie często po nabożeństwie polewają się wodą. To nie jest tradycja kościelna, jest to tradycja świecka. Oblewamy się wodą. Jak byłem na Opolszczyźnie, to wjeżdżaliśmy na nabożeństwo do pewnej wioski, no i tam rodzice przywozili w bagażnikach wodę i po nabożeństwie dzieciaki oblewały się wodą, ile chciały. Tradycja nakazuje, aby w poniedziałek wielkanocny odwiedzać swoich bliskich. W tym roku jednak z powodu pandemii duchowni zalecają powstrzymanie się od tego. W drugi dzień świąt wielkanocnych Niemcy chętnie odwołują się do obrzędów pogańskich, nawiązujących do symboliki odrodzenia wiosny. Wielu idzie tropem swoich dawnych poetów, odprawiając tak zwane rodzinne procesje rezurekcyjne. Tradycja wielkanocnego spacerowania sięga czasów poety Johanna Wolfganga von Goethego, który opisuje ją w swoim najwybitniejszym dramacie Faust. Sam autor nie uchodził za osobę pobożną, choć chętnie sięgał po symbolikę wiosennego przesilenia, wpisującą się w motyw zmartwychwstania. Opiewane przez Goethego pogańskie rytuały odcisnęły piętno na mentalności kolejnych pokoleń Niemców. To pisarz z Weimaru spopularyzował dzisiejszy zwyczaj poszukiwania słodkich upominków ukrytych przez zająca wielkanocnego. Teksty Goethego tchną starogermańskimi aluzjami, a rozpalanie ognisk do dziś budzi zachwyt wielu jego rodaków, szczególnie na północy kraju. Na południu większość Niemców celebruje poniedziałek wielkanocny jednak nadal w sposób chrześcijański. W kościołach odprawiane są nabożeństwa z udziałem wiernych, którzy w tym roku muszą się nastawić na ścisły reżim sanitarny. Katalog obostrzeń nie obejmuje rodzinnych procesji rezurekcyjnych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polskie Radio na Wielkanocny przygotowało niezwykle atrakcyjny program także dla najmłodszych słuchaczy. Polskie Radio dzieciom zaprasza na specjalne audycje muzyczne i edukacyjne. Najmłodsi słuchacze będą mogli m.in. więcej dowiedzieć się o tradycjach wielkanocnych, mówi szefowa anteny Daria Druzgała. Po południku, w poniedziałek wielkanocny, pozostaniemy w temacie dnia, czyli śmigusa dyngusa. Opowiemy, skąd wzięło się to święto, dlaczego obchodzimy je akurat w poniedziałek wielkanocny i jak obchodzone są w różnych regionach Polski, a w tym, mam nadzieję, pomogą nam nasi słuchacze. Ta audycja już o 15:00. Polskie Radio Dzieciom zaprasza też najmłodszych słuchaczy do udziału w trzecim już wielkanocnym konkursie Pisankowy Zawrót Głowy. Samodzielnie wykonane przez dzieci pisanki należy sfotografować, a dorośli umieszczają je w komentarzu pod postem na facebookowym profilu Polskiego Radia Dzieci. Dzieciom. Technika wykonania może być dowolna. Czas nadsłania wielkanocnych prac mija 6 kwietnia. A w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze do 15:00 trwa trójkowy dyngus kulturalny. Zapraszamy w imieniu Piotra Łodeja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000. Na budowanie odporności organizmu.

kawka będzie po obiedzie, a obiad, no, zdaje się, że za chwilę tak nawąchuje. No ale żeby nam nie uciekło, to już muzycznie mamy to za sobą. Bardzo przyjemnie. 10 minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. Świętnie, panowie Łukasz Szwed, Michał Migała, witam. Dzień dobry. 5 razy, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ja sobie postanowiłem, że tegoroczne święta wielkanocne spędzę w sposób jednoznacznie symboliczny. Udałem się zatem do jednego z pobliskich super giga hipermarketów, aby naocznie przekonać się, jakimi symbolami posługują się wspomniane święta. No i wpadłem w rozterkę. Czy mam przeistoczyć się w bazie na wierzbowej gałązce? Malowane jajeczko, ćwikłe z chrzanem, nieopierzone kurczątko, czy może w zajączka? Których z tych symboli jest najważniejszy? To ci dopiero dylemat. Nic, tylko kupić sobie pistolecik na wodę i się nim utopić. Nie pozostało mi zatem nic innego, jak wyjść z centrum handlowego i udać się do natury, aby zaczerpnąć wiedzę ze źródeł jej mądrości. Niestety, ani wierzba, ani mieszkańcy Kurnika, ani bliski kuzyn zajączka, królik sąsiada, nie dali mi najmniejszego znaku, będącego pomocą w rozwiązywaniu problemu wyższości jednego symbolu wielkanocnego nad drugim. Ćwikły z chrzanem w ogóle nie pytałem, bo co mi taki słoiczek może doradzić? Pomyślałem więc, że najlepiej zrobię, gdy przepoczwarzę się w każdy ze wspomnianych symboli i tą absolutnie emocjonalną, intuicyjną drogą dotrę do jądra. Istoty rzeczy. W ten sposób przez jeden dzień stałem jako wierzba obok Fryderyka Chopina w łazienkach, przez następny zaskorupiłem się w sobie na obraz pisanki, trzeciego dnia, przebrawszy wygląd buraka, wszystko chrzaniłem, czwartego oblepiłem się pierzem i wlazłem do inkubatora, a piątego dnia w przebraniu zajączka baraszkowałem ze wspomnianym królikiem sąsiada, który okazał się być samiczką. No i w tym ostatnim przeistoczeniu poczułem się najbardziej naturalnie. Dlatego obecnie siedzę przy suto zastawionym wielkanocnym stole, ubrany w sztuczne futerko w kolorze żółtym i po pierwsze, zastanawiam się, czy rozmarzona mina mojej króliczki oznacza, że będziemy mieli młode? Po drugie zaś, czy te święta przypadkiem nie kryją w sobie głębszej symboliki niż ta serwowana nam przez handlowców w supermarketach? Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Jan Węglowski, wielkanocny zajączek. No właśnie, czy święta zaczynają sprowadzać się do tandetnych plastikowych zwierzątek poustawionych tu i ówdzie? Przede wszystkim ja bardzo dziękuję, że pan Jan podziękował już. Tak, już serdecznie bardzo miłe, tak. Bardzo miłe. No więc poziom śmieszności utrzymywał się na stałym poziomie w tym sketchu, muszę przyznać. Tak? Tak. Czyli zabawny sketch. No, przez delikatność nie wspomnę. Nie wspomnę. Dobrze, czasami skecze nie mogą być zbyt śmieszne. Oczywiście, żeby na ich tle te zabawne skecze jaśniały większym blaskiem. Poza tym bywały przypadki pęknięcia ze śmiechu wśród słuchaczy i nie możemy dopuszczać do tego typu sytuacji. Tak, jest to śmierć, której bym sobie życzył. Dziś jest poniedziałek. Dziś jest tak zwany lany poniedziałek. No właśnie. Najgorzej chyba mają ludzie na wsiach, gdzie lokalny OSP urządzają po prostu polowania. Z sikawkami, z wiadrami. No i właśnie, na każdą sprawę trzeba patrzeć z dwóch stron. Ja tutaj cytuję pewien słynny film, ale to jest prawda. No bo cóż, kto ma gorzej na takiej polewany wsi? Czy polewający? Nie. Polewany czy niepolewany? Jeśli jestem niepolewany, to znaczy, któż że o mnie pamięta? Nie lubi, tak. Nikt mnie, jestem banitą. To prawda. Banitką zwłaszcza również. Dziewczęta młode, dziewczęta, tak. Te najfajniejsze są najbardziej polewane. No więc polewanie jest naprawdę tutaj według mnie być może pewien tutaj dyskomfort jest chwilowy. Natomiast pożytki mentalne są przeogromne. No to mniej więcej taki rodzaj adoracji jak ciągnięcie za warkocze. Ale mówimy tak i się mądrzymy. Poszedłby pan redaktor w takie ciągnięcie? Ja bym poszedł. No, jeśli byłyby fajne warkocze, to jak oczywiście. Jak najbardziej. Także ja się bardzo cieszę. Co więcej, okazuje się, że właśnie takie ciągnięcie za warkocze, właśnie tego typu tradycje, dzięki temu, że pewien bohaterski kapitan zablokował kanał Suezki, no, my będziemy mogli w te święta, bo przecież nie dojadą te badziewia azjatyckie, nie dojadą te plastiki, nie dojadą te rzeczy made in wiadomo tam jaki kraj. Kurczaczki, tak? Tak. Z waty płonące przy tak, pierwszym bo kontakcie z zapalniczką. I sobie uświadomimy, że najlepsze tutaj są przeżycia, momenty, chwile, które kolekcjonujemy i te momenty i chwile zostaną z nami do końca, nie plastikowe baranki. Przez zielony las a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas. 100-kilowy gwaz gdzieś zginął, strumyk płynie tak jak płynął. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Zbigniew Kurtycz, cicha woda. Dzisiaj o wodzie, o dyngusie, o polewaniu, o laniu. Może polejemy trochę wody, redaktorze, żeby było w temacie. Proszę, proszę, ale w sensie słowolejstwem? No, niestety, tylko tym dysponujemy. No, mogę przynieść wodę. Nie ma problemu. Może nie, skupmy się. No, cicha woda. Zresztą w 98% składam się z wody, więc może troszeczkę wycisnę. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, zachlapię pan. Nie, proszę, ostatnio z tego też. Pora, podobno ostatnio. W porach skóry. No, ale w porach coś... też jest dużo, w pomidorach mam, również. Pory mam suche, niestety. O tej pora sucha, pora deszczowa. Ma suchego pora. Tak, zgadza się. A tu suchego pora oraz dyskretnego. Dyskrecja ważna przy takiej cichej wodzie. Ja takie ciche... ciche wody już... Lubię bardzo. Wody. A lubi redaktor. Lubię ciche wody, bo to się tak przyjdzie, wyjdzie. Ale zostawi dziurę. Zapuka. Oj, ale pan redaktor idzie daleko. Oj, niedobrze. Ja tutaj się ewakuuję w takim razie, żeby się zabezpieczyć. No ale właśnie, przed cichą wodą to się nawet zabezpieczyć nie można. No, to ciekawe, że ani spirala, ani nic po prostu. Podobno taka jest cicha najlepsza woda. Cicha woda do polewania w dyngusa, bo można się cicho zakraść i polać. Taka, polać cichą wodą? Tak. Ja myślałem, że mówimy o sobie, a tutaj redaktor uprzedmiotowił wuje wszystko po prostu. Wszystko. Wszystko. Dobra. A woda jak woda, to jest znakomity żywioł. No zresztą posługuje się cały czas praktycznie mottem Bruce'a Lee. Nie lej wody, idź w zawody. Be water, my friend. Bądź wodą? Tak. I się układaj do naczynia. Płynnie. Płynnie. Dobrze. To przejdźmy teraz płynnie do reportażu terenowego. Badając relikty folkloru na wsi polskiej, rozmawiam z sołtysem... Pełnomocny, przepraszam was, kolego reporterze, sołtys jest nieobecny, ale ja go mogę chwilowo zastąpić. Co was interesuje? No oczywiście tradycje ludowe w waszej wsi. Rozumiem. Związane z dzisiejszym świętem. Co w tej chwili w świąteczny poranek robią wasi sąsiedzi? Oglądają telewizję oczywista. Ja właśnie tutaj przyszłem poobglądać, a sołtys poszedł do sąsiada, u którego czasami pojawia się kolor. Podobno dzisiaj miał się pojawić. Rozumiem. I byście wyjaśnić gospodarzu skąd? Z jakiego powodu wy się do mnie zwracacie przez per gospodarzy? Wy mnie nie znacie, nie poznawacie mnie po gosie? Nie znam pana... Wracam zatem do pytania. Skąd wziął się wzięła się tradycja malowania pisanek. Czy potraficie to wyjaśnić? Oczywista, we w zamierzchłych czasach ludność nie posiada takiej ilości drobiu jak dzisiaj, a więc i produkty drobiarskie były rzadkością. Jedno jajko przychodziło na świat raz na miesiąc, albo i dwa. No i właśnie na wiosnę, kiedy koguty czuły, jak to się mówi, wiecie, taką wolę Bożą, prawda, to one romansowały ze stymni kuramni i rodziły się jaja we w nieco większej ilości. Chłopstwo chciało te jaja zatrzymać jak najdłużej, więc konserwowało je ze z pomocą takiej powłoki, najpierw woskiem, wiecie, potem farbką. No we w ten czas zainteresowała się tem cepelia i wykształciła nam całe zastępy twórców ludowych, którzy umią wykonywać na tych skorupach dzieła sztuki. Wiecie. Bardzo ciekawa hipoteza. Zatem drugie pytanie. Jak narodziła się tradycja tak zwanego lanego poniedziałku? No więc to są nasze zdobycze, cywilizacyjne. Tutaj ujawnia się odwieczny pęd włościaństwa do higieny osobistej. Pęd tłumniony przez całe wieki, przez wielkich posiadaczy, tutaj się rozchodzi o to, aby się, prawda, obmyć troszkę po zimnie, bo we zimnie było zachodno, a teraz we związku ze pierwszymi niepromienieniami niewiosennego sonka już ta woda nie jest taka przykra i można się troszkę ochlapać, wiecie. A może wiecie, skąd się wzięła nazwa śmigus dyngus? Oczywiste. Bo śmigus to oczywiste, no ale dyngus? To jest, słuchajcie, słowo acińskie i ono wybywa ze z naturalnej potrzeby rimowania, tłumnionej przez wieki, przez wielkich posiadaczy. Włościanie teraz mogą sobie rimować, ile chcą, nikt jej mnie zabrania. A nawet należy sądzić, że namawia. Tak jest, słusznie stwierdziliście. Weźmy taki przykład dla na przykładu oj dana Kasiu kochana. Tutaj jest wyraźnie użyte słowo dana, tylko dla rimu, tylko, prawda, bo gdybyśmy traktowaliśmy dana jako imieniem żeńskie, to Kasia mogłaby się obrazić. Zazdrosna mogłaby być. A tak nie ma oczywiście mowy o urażeniu Kasi, bo dana jest z małej litery, tak? Tak jest, tylko na Warmii i Mazurach, wiecie, śpiewają dana ze z dużej litery. To jest taki ukłon we w stronę Danuśki Jurandówny ze Spichowa. Zatem dziękuję serdecznie za poszerzenie naszej wiedzy o folklorze. No dla mnie to głupstwo, wiecie. Ja tutaj mogę postudiować jeszcze miejscowy folklor dla użytku badaczy. To do usłyszenia. Jacek Fedorowicz, zwyczaje świąteczne. Powiedział redaktor, że dana z wielkiej litery, a raz z małej, zależy od regionu. Dana. I która dana? Nie wiedziałem, że z wielkiej i z małej, ale też się zastanawiam nad hop dziś. Hop dziś? Czemu dziś? Nie rozumiem. Jest takie zawołanie w tańce. Hop dziś? Tak. No to czasami pewnie trzeba przypomnieć, że żyjemy w teraźniejszości, a nie przyszłością. Tak. Dziś. Nie mówmy nic, po prostu bądźmy tą chwilą obecną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jesteśmy chwilą obecną. Hop dziś. Bardzo dobrze. Dobrze, prawda? Czyli te zawołania mają sens ludowe. Zawsze myślałem, że te ludowe piosenki to są takie troszeczkę na pograniczu abstrakcji. Nie tylko ludowe piosenki mają sens, ale również pewne zwyczaje, pewne formy. No bo otóż z reportażu okazuje się, że coś, co było traktowane jako sztuka, jako jakiś rytuał, tak naprawdę służy konserwacji jaj. Tak. Służy przetrwaniu, służy gromadzeniu żywności. Doczytałem, że lis omija kolorowe jajka, buszując w kurniku. No to i mamy. I mamy. Im bardziej kolorowe jajo, tym bezpieczniejsze. Gorzej z szopem. A szopów nie jest wiele w Polsce. Cztery podobno są. Podobno cztery. Był tam zespół tych szopów, ale coś tam między nimi. Był szopu, czyli szopowi jest wszystko jedno, zjada każde jajko, bo... Bo ma takie możliwości, nie będzie się ograniczał. Bo ma te dwie łapki chwytne rzeczywiście. No i muszę przyznać, że tak jak w innych przypadkach, no okazuje się, że to wszystko ma praktyczny wymiar, czy też, no nie chcę tutaj zmieniać tematu na braci starszych naszych, ale nasi bracia starsi na przykład nie jedzą wieprzowiny. Być może również dlatego, oczywiście tak. jest to usankcjonowane bardzo jest to usankcjonowane wysoko, natomiast no być może wieprzowina w tamtym klimacie no to nie jest najlepszy pomysł, no, jeśli chodzi szybko o, się psuje. O przechowywanie. Tak. Wrócę na chwilę do dyngusa. Dobrze, proszę, bo ja tutaj już tak antropologicznie poszedłem. Filozoficznie kolega poszedł, redaktor. Zawsze podejrzewałem, że dyngus ma coś wspólnego z myciem. Można po prostu pod przykrywką dyngusa umyć takiego po prostu brudasika jakiegoś miejscowego, zlać go wiadrami i on przez cały rok, no już będzie na same, nie no, jakiś czas będzie świeższy. Tak, on może promieniować świeżością do 3 dni, myślę. To nawet, tak. Chyba, że potem podejmie się inne działania, ale ja o nich nie chcę wspomnieć, bo są zbyt można radykalne. Go wrzucać jako marzannę, ale to chyba wcześniej się robi, prawda? Tośmy rozmawiali tak. O tej kobiecie wrzuconej jako marzanna, która 2 lata pływała po kolumbijskich rzekach. Tak, tak, to piękny przykład. Dobrze, piękny przykład takiej wiecznej marzanny, ale idziemy znów za daleko. Musimy zbliżać się do jakiegoś granicy, do jakiegoś końca, konkretu. Tak. To posłuchajmy piosenki. Co robić z dyngusem, kiedy nie ma czym polewać? Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam siły. O, jak bardzo, bardzo. Nasza karawana jak się wciska, to nie w niej jak 100-tonowa łódź. Nasz kapelusz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Nasz kapelusz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije. No właśnie, Baim nie ma wody na pustyni. Czym pryskać, kiedy nie ma wody, redaktorze? No, można bić batem na przykład. takie radosne lany poniedziałek, no, czyli ktoś dostaje lanie. No, ja tutaj widzę, wokalistka Beata Kozidrak idzie w tą stronę. W tej i w innych piosenkach Biała Armia też była taka piosenka. Tak, tak, Beata Kozidrak jest bardziej zbuntowana niż można by przypuszczać, niż Dezerter albo... Tak, to jest tutaj pewna przykrywka, natomiast no, buzują seks i przemoc po prostu, no. Zwłaszcza, że w lany poniedziałek można się polewać i lać do woli. Tak, i a myślę, że tutaj tak. Nawet bicze wodne mogą być takim, takim ładnym... Ładnym podsumowaniem lanego poniedziałku. Tak. Dobrze, musimy niestety kończyć. Moim gościem był Michał Bicze Miłowa. Wodne, czyli niemiłe panie, które kąpią się w jeziorze. To już jest angielski na wyższym poziomie. Łukasz Szwed, dziękuję Michał bardzo. Migała. Co tam w głowie pana magistra siedzi? Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą, już nie odświętną, ale też pewnie z laniem wody Akademii Rozrywki po 13. Tylko temat wodny w korespondencji, także temat kulinarny, wodny i muzyczny. No jakoś to w jedną całość logicznie. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Spinamy. Za 23 minuty będzie 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli ktoś z Państwa musiał wyjechać na ten czas świąteczny, to prosimy o szczególną ostrożność, ale pięknie zabrzmiało to właśnie stereo przed chwileczką Kings of Leon. I pięknie, i takie teksty również w skrzynce mailowej i SMS-owej. Pięknie, od paru dni skowronki, fiołki i kaczęce i do tego także forsycje na czas świąt Wielkiej Nocy. Najlepsze życzenia również w tym pięknie przyrody odnajdywanym. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden list pod hasłem no pięknie, no pięknie. Się przestraszyłem, że może coś się wydarzyło. No pięknie, gracie redaktorku. To od pana Stefana z Mielca. Bardzo dziękujemy. Za chwilkę zajrzymy też do muzycznego kalendarza. Tych muzycznych wątków jeszcze przed 14 będzie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach moich. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi.

Mike McCready, gitarzysta Pearl Jam, kończy 55 lat, autor muzyki do najnowszego nagrania ich ostatniej płyty. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 9 minut 14, czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i Królowa. Don't Stop Me Now, Queen. What a song. One of my favorite songs when I was small. I Feel Alive. Czuję, że żyję. Czuję, I że feel żyję. Alive. And the world, I'll turn it inside out. Wywrócić coś z lewa na prawą. That's right, yeah. Na drugą stronę. And a great one. I'm like a tiger defying the laws of gravity. Próbuję jak tygrys... walczyć z prawami grawitacji, natury, very fizyki. Strange, yeah. And then we have another phrase, I'm a racing car. Formuła 1. Passing by quickly, like Lady Godiva. Do you know who Lady Godiva is? No clue. Lady Godiva is somebody that everybody in England and the United Kingdom knows. Lady Godiva was a woman who rode on a horse naked through Coventry because her father was a lord. And he was making people pay very, very high taxes. And she was so angry, she rode through the streets on a horse, naked. Lady Godiva. Lady Godiva, yes. So he's traveling fast at the speed of light. Oh, miejmy nadzieję, że dożyjemy takich czasów, kiedy będziemy podróżować z prędkością światła. That's right. I'm a supersonic man. Supersonic. Ponaddźwiękowy. That's right. But I'm having a ball. Piłka po mojej stronie. No, tak? It can be, but having a ball also means bawić się. Ah, po prostu. Having a ball, having a good time. Dog have a ball. And the last one, we're on a collision course. Niestety, czasami się tak zdarza, że jesteśmy na kursie kolizyjnym. That's right. Don't stop me now. Queen. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time. Just give me a call. I dlaczego to tak krótko trwa, choć panowie nadrobili parę sekund. Idealne nagranie do auta, do podróżowania. Prosimy o szczególną ostrożność. To apel do tych wszystkich, którzy musieli wyjechać na przerwę świąteczną, a teraz właśnie być może już wracają do obowiązków. Piotr Firan, Raf Uzar, Bed and Breakfast w pigułce. To jutro tradycyjnie o zwykłej porze, a za 3 minuty serwis. To promocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętny.